Harmonica Jim, speel nog eens even een ouderwets lied, iets uit mijn leven. Speel eens dat lied dat ik als meisje heb gezongen, waarop ik danste met mijn allereerste jongen. Harmonica Jim, speel nog eens even dat lied van Kom Karolineke, Kom Karolineke, kom. In een straatje liep een muzikant, speelde populaire liedjes. Voor het venster hoorde een oude vrouw al die leuke melodietjes. Zachtjes tikte zij aan het vensterglas, lachte tegen hem, gaf hem een paar centen en ze vroeg met een zachte stem: Harmonica Jim, speel nog eens even een ouderwets lied, iets uit mijn leven. Speel eens dat lied dat ik als meisje heb gezongen, waarop ik danste met mijn allereerste jongen. Harmonica Jim, speel nog eens even het lied van Kom Karolineke, Kom Karolineke, kom. Thank you.